illa quidem monuit, junctisque pera eracicnis, carpiteter sed stat monitis contraria virtus. Forte suem latebris, vestigia certa secuti, exciuere canes, silvisque exire parantem, fixerat obliquo, juvenisquini reios ictu, protinus excusit, pando vena bula rostro, sanguine tincta suo, trepidumque tuta petentem, trux aper insequitur, totosque sub inguine dentes, abdidit et fulua, moribundum stravit arena, vecta levi curru, medias citere aper auras, Ciprono lorinis, nondum pervenerat alis, agno vit longe, gemitum morientis et albas, flexit aveis illuc, ut quaetere vidit ab alto. Ex animinque suo, iactantem sanguine corpus, desiluit pariterque sinum pariterque capillos. Rupit et indignis, percussit pectora palmis, questaque cum fatis, at non tamen omnia vestri, iuris erunt dixit, luctus monimenta manebunt, semper adoni mei, repetitaque mortis imago, annua plangoris, peraget simulamina nostri. At cruor in florem, mutabitur antibi quondam, femine os artus, inolentes vertere mentas, Persepone liquit, nobis cinere ius eros, invidiae mutatus erit sic fata cruorem. Nectar odorato, sparsit qui tinctus ab illo, intumuit sic ut fulvo per lucida caeno. Surgere bulla solet, nec plena longi aurora, facta moras cum floste sanguine concolor ortus. Qualem quae lento, caelant sub cortice granum, punica ferre solent, brevis est tamen usus in illo, namque malaerent et nimia levitate caducum. Excutiunt idem, qui praestant nomina venti,